الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جلب تدوبي هوربي هجيبي نجولي تراويح نيسان فويهن شفائي بتر نلاد صلى الله عليه وسلم so danni fof ko julano da shafa witir ndeysan ko sunna tentudo sa wela masa juli geje hadema lelade udda sa wela ma hakkunde jamma ummoda udda ndeysan kono non udderaake laabi dide e jamma goto on salmina ma salmina ngo yimbe aljanna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aljanna damal nan ton wiete ko rayyan jeydum ko horbe be koori juude mabbe koori farjiji mabbe koori gita mabbe koori dedi mabbe koori ndeysan nyalawmaaji korka be jangi qur'aana be jangti allah be chakki miskin be kumtina koordo be dañi baraaji lewru bonis bandiraabe julbe on calminaama on biyaama hayyumul onon mojjube ndeysan lewru korka rendini baraaji aduna ila kar bandiraabe seyraabe enam lewru korka lewru qur'aan lewru njulu lewru sadak lewru julde jamma ndeysan dum do fo e lewru kadi yafandirde odan jarlo odan jafande caake sa wattara non e dum bonnuda indam fof ruttudon mbada dum delete popa dum hala ay mo bonnuda indam makko a ruttora kay popa bandirab ko kalnum ko ko fenaande mawde kanko jey gonga en garte yewtere men cheikh Ousman ay li a horade en garte yewtere men yewtere korko joye biijo bandirabe sir Allah munyini en ha hande en bi joye enam gondan ko simore sortal isra simore moddirne on hala Allah ene moddi bandirabe sehilabe de nela sallallahu alaihi wasallam yitti jabi katirnde e odo jamma o addi ton ko qur'an ko biida ko wallahi ko dar adon yi o addan ton al-fatiha lima uqli ala o addan ton wallahi de wi do asmande o yitti mo jabi katirnde do jibidil yettaake kono o addan ton al-fatiha lima uqli yi ce usman an non الفاري اللي باقولك ويا بوري قرآن فوقكم وأدان لهم توند بره واتر جوبران وأدان وأدرهم كأمان الرسول ساجنجي أمان الرسول إني روم أيونام أرينام ساجنجي لهم جمع أيونام أرينام لا إله إلا الله عثمان جمع لكم بيداق والله كوكالم كوغام تبي ده واتر لهم جوبران تقر ليه ده أسمانه أينام إدرس من إنه دو إن بينا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بلكي أحسن كالس اليتيم رنتني عمد لهم بندرابي سيلاب هتركو توانيانج أنا وني اليتيم جون قلمانون an ka miskino kalis mako ndepasla hen onon fo nyamon hen kalis ko njencina dum hande bandara debbo gorbi kam cheikh Ousman aliyatim be jukalis mum o do kalis no joni hirane fof asakal en nyama dum koy kalisam askarmi wala koy kalis mako askar ala alli khudh min amwalim sadaqa tutahhiru wa tuzakkim biha asakal waddi koy kalis o hayso jomum ko bebbe um jukalis ka heewi o roni dum so hirane darti mu wuri te timmini sab itter hen asakal 2.5 to te miskine dum ka so yencinum tawi ada yenna sa yencirinum a bonnata ka so jencina kanugo faman kana minkum ghaniyan falyasta'fi wa man kana faqiran faly'kul bil ma'ruf inam ndendina kalis mo ko kalis mon nyamon hen baraka miskino bandirabe selam pewdana kalis so ha so heldi fama tottama kalis mako cenna en kalino kadi bandirabe selam o don gorko nyamnodo kalis minni ko gorko wala mawni ko holko heptimo o halki chukulen gel rutti kalis mo rutte mum ko Allah way fewna de bandirabe sehlam hande non en eggi eden paye aya goddo bandirabe sehlam hala Allah ndeysan ala ko nandi ala ko fodi ko lewru qur'an gonden nyangen qur'an cheikh Ousman jangadi mi hala Allah wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuad inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula la ilaha illa allah ingare aya mawdu hor hal ka yenanak hor hal ka anda hor seto kayani hor seto fenaade setade fenaade ko qawlu zur enenan na jeyngul mi halino gorko on don cettinodo o setti terre janano o ko on jey taw jeya taw mo rokka o mo yena mi halino ko mi firle to bal eden janga hen nde o ari nde san hopital o sallade kala ko woni makko tergal wana heñere wana re wana fof dasti bandiraa juli o ifti seeda tan o noddine kam kaari noddi kaari bi dum bidi halde mum kureji mako ƴettel mo noddi kaari e kaari no mbaɗa selli jam tan wiima ande kaari nan hôpital o yo Allah halkumo yo boore yo may o yi ko mbiɗa ko an kaari ko masiŋaji ceŋe um ene yaare kollula ha ndaare mayɗo o mbima yo halko o yi ko woni wadde hoto halka anda o yi oɗo gorko min e ɓesgam kalde min juuli emin ñaago Allah yo Allah halkumo horro maayi ha terɗe makko fo darto o yi ko waɗi o wi oɗo setti gallam happa o setti kappiɗo galle o oyi kañum jeeyi galle o taw jeeya galle o o yaltini min galle amen yo Allah halkumo la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ñaami teere najo a ñaami galle mum omo waala huddema and yaya aɗa lelde joom suudu ma e nam bandiraɓe sehilaɓe gueɗe ɗe wona fijirde nela sallah sallam wini on kappiɗo teere e janano ko fote chibre hakkude piɗel ɗiɗi ñande dangue o yaata koye leydi jeeɗe ɓiji ko toon o ɓittete ko toon o ɓittete leydi jeeɗe ɓire wala hawla wala quwwata illa billahi noppi ɗi ɓernde nde nanɗe ɗe foof koko namdete kala ko kalɗen koko namdete Allah wi kiraman katibin yalamuna ma tafalun malaika tedduɗo bindi Allah wi ahsahullah wa nasu jomiraɗo wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid la ilaha malaikaji tedduɗi onan ñaamo onan nano ono winda moƴƴi ono winda bonɗi bandiraɓe sehiraɓe Ibnu Abbas wi horo wi bande horo wi neɗɗo mi yiito mi yiyani mbeɗa andi taw mi andani ɓe mbi hoto sept jour nela sallah sallam o namda holko ɓuuri bonde Bakar o wi wasa ɗiggande jinnaɗo omo joɗino omo tiggino omo tuggino tan o jotti o wi ala wa shahada jour ala wa qawlu zur ala wa shahata zur o ɓen o refti hen settade fenade settade fenade haalde fenade settade fenade ɓe mbi hanino o deƴƴi Oumar Boukhari min jiiɗi tan yo deƴƴi bandiraɓe sehilaɓe einam la ilaha illallah ɗum waɗi ɓuuri sattude foof ko wonde munsif Allah wi kunu qawamina bil qisti shuhada lillah walaw ala anfusikum wal walidain min ma mbadden mi happo jawdi ma kappoɗa jawdam caggal ɗum mbiya bandiraɓe minde ko min toññomo enen ɗiɗo kaɓen hakkunde debbo e gorko hakkunde debbo miñiraɗe mawniraɗo hakkunde yummiraɗe ɓiɗɗo yummiraɗo yeehi sambiyelam ande jaafoɗa ko min toñoma woro ɗum weɓani sambiyel enena jaafoɗa de mawnoma ko min toñom mi tubani Allah yo yaafumi a tubante ko Allah ko neɗɗo yaafoto e Allah ko min toñomo de min toño ɗum ɗo weɓani ko kalnoma koko fenade wallahi weɓani bandiraɓe sehilaɓe on ƴettude terrain janan ko jeeɗo ɓiro wa ko jeeɗo ɓiro o fayi Oumar Boukhari bandiraɓe sehilaɓe enam ɓe mbi ene jeeya ƴeɗo ayeje manamo mbiya mi yi taw mi yiyani mi nani taw mi nanani wala hawla wala quwwata hay koyɗol sa wimi hoyɗi taw o hoyɗani jomum ñande darde leeɓi ɗiɗi gadde o totta yo haɓɓodir leeɓi ɗi o wawa haɓɓodir ɗiɗo leeɓi bandiraɓe sehla la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko cikkuɗon noon e mbiɗo Allah wi taw wiyani nelaɗo wi taw wiyani wala hawla wala quwwata illa billah wodi Allah wi ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لا إله إلا الله محمد رسول الله فاسق سأرما يكاري كيبي يكاري كي ودي تونا قوما توكو كابلو يكاري ويدي كابلو أدنو فو يوتيكن كاري وني مساتي كندريم ولا أبدمون بيبنا ɓe pewje ɓe jittan ko aduna foof yo tikkan kaari yo haɓe kaari yo taƴ kaari mbaade kamɓe ɓe taƴe kaari elle moƴƴere kaari fawi tan koye kanko o welama ɗum so welama kaari yo aduna weela ɗum so tikkani kaari yo aduna tikkan ɗum ala la ilaha illallah fasiga so ari fatathabatu mbaɗe vérifier information la ilaha illallah einam ha sikkiji kewɗi kadi ene harmi e cesuman kon mbiɗ noon ko Allah wi noon kiɗe onon yewtanteɓe yewtere korka kiɗe ko Allah wi يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هذه من يتاري آية so yimɓe ne kaala a ñukkindiiɓe koɓe kaalata ko aɗa heɗo koɓe kaalata ko ñande darde ko beteex duuyɗo pasnaɗo watte e noppi jomum wala hawla waji goto min kam o ceerno Ousmane mi nawlamo e gorkam ɓe mbaala yewtude ɓe mbaala yewtude ɓe jala min so yonta noon mimi o yewta holno mbaɗɗa ha nanɗa koɓe kalanno ko cuuɗi mon takkodiri sa heeɗima haala neɗɗo a ñukkindima ko beteex watte e noppi jomum einam hay soɓe kaari ɓe jali sukku noppima hadema heɗade koɓe kalata ko bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah sikkeji bonɗi ɗi noon ɗin kadi ene karmi cikkannomi nela sallah sallam o wi neddo e julde bande hor sikke makko ko yodaade ko cikkuda an yida sikke e makko hor sikku dum e goddo ndey sande préjugé anglais bi to burn yourself or your house is easier than to remove a prejudice into your mind or your mind ko non be mbi ito de préjugé préjugé ko miji da hun ko ni foti wadi mi ke cikkanomi mi ke jassim préjugé mo yani hawre coincidence ko mijorda ko porta e hunde ene nande dum bi ay ko cekkanom ko wadi jaha koyna juldo an nyande darnge koyde da parce kala koyno do juldo nyande darnge hoyne sikkeji kewdi mojjani nela sallallahu alaihi wasallam o yindenti de sikkeji o yi fenade buri mawnudo ko mi sikkina umar ahmed umar bukhari 5114 e nam fata hal sona ko jenenda hoto eggu sona ko jenenda to jenenda ko sona ko sa hali ko nyore mbasato haldi dum bandirabe seylabe hay koydon biada hurumi hoydi taw hoydani bandirabe seylabe ina inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika nasku ko ko namdi te bandirabe sel ko kalden ko ko nyohden ko e umuntu ahmed e abu daud la ilaha illallah non sernabe bi mi nyande dange jumma namdere ko berne de fibi ko ko nuppidi nani ko taw ko mojjani ko damgal gal hali ko taw mojjani bandirabe seylabe wala hawla wala quwwata illa billah e nam e nam e wiyama ene jiya e bakkar burdo bonde neɗɗo haalato Allah taw ganduɗa wona gonga o haalata nelaɗo taw wona gonga bandiraɓe jum an liggotoɗo e société o pina subaka mbiya mon directeur wi circulaire waɗama directeur wi taw wona gonga adjoint directeur wi tawi so ñande hen a limogete mbaɗɗa limoje a riwata liggey ma sa wi directeur wi sa wi ministre wi ɗum koy a sokere sa wi président wi ɗum koy a sokere i ono noon ko fotino Allah ko forno Allah nela nela do mum ha nela do maya korke daro e jamba gada do jange faate pon qul inna anzalallahu la binoka se jidit mi beydana on wadda yoni beydon hen qul wallahu la bi safoyko so dum do ko fenaade so Allah wiyani nela do wiyani fitika finito Allah pendoto Allah o fodana ko jeyngol so wiyamo finito Allah o wiyani ko mbal ko ni wadirte ko ni tafirte ko ni sehirte ko ni aynirte ko ni defirte Allah ko dewal Allah ngal asakal ngal jawle de hakkunde neddo jinnaado e njulungu e wirdugo hajjo biya ko ni taw Allah wiya non taw wona gonga jafodon mi famti demgal dum wadi Allah wi wala taqulu lima tasifu alsinatul kadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala alkadhib la yuflihun hurum biya mbade dum don daggi wal dum don harmi kala biido non taw Allah biyan o fidira Allah kala pendoto Allah o malerake on ngani ko malerake wona ta aljanna malki sado na ta aljanna gedde wona fijirde nden e fura ko lestiali jum hala wala e ziyara wala e mawlida ko nande hen hay gor nanta camera ala video ala audio ala joni kala ko neddo hali nangama e banda wada mai audio e jomum maya tanira mum gar jiatam e bimma ko tane halno do ka do hal ko tane halno ko wona gonga la e addu tan ko gacce ala kalan ko lakara wala hawla wala quwwata illa billah yidde aduna sa jangaade atarani qur'an jime deftere kala winu hadis kala mbal hala Allah yonani hala Allah yoni hala nelaado yoni bandiraabe sehilabe kala ko wonde wala Allah ko Allah wi e nelaado wona e koydul wona e wiide nelaado ariyam e na bandiraabe sehilabe e na kala pendo to Allah kala pendo nelaado ko jeegudo fadar nantu muslim nelaado wi o yi fende to yam wana komne fende ne gore monni kala pendo yam nata jeyngul wala hawla wala quwwata illa billah inam o innal kadhib ali laysa ka kadhib ala ahad man kadhaba ali mutaammidan falyatabaw maqad minan nar umar bukhari 1229 o yi pendo to yam koy jeyngul wiide nelaado wi tawiyani ndewde ni Allah mbirdi reede tawran nelaado wiyani joomu finito Allah inam sa wi yimɓe ndewe Allah mbadire yata o wiyani nelaɗo wi sa wi nelaɗo wi tawi wiyani a fenito nelaɗo a fodnama jeygol so tawi nelaɗo kadi waɗani a fentani hoorema a waɗi bida jom bida jaɓantake bandiraɓe sehilaɓe enam nelaɗo wi kala bida ko majjere kala majjere ko jeygol bandiraɓe sehilaɓe enam diine o timmi bandiraɓe nelaɗo man ahdas fi amna hada ma laysa minhu fo raddu kala ko kewna e diine Allah o faade juldeni mbaɗini battan nelaɗo wiyani Allah wiyani arana e deftere al sunna bandiraɓe sehilaɓe ko bida ruttete koye joomum e ɗum waɗi Allah wi innama yamurukum bisu wal fahsha wa an taqulu ala ma ta'lamun وان تقول على الله ما لا تعلم ابليس الشيطان الله يهدد سورون كني ند ها وني جودو وادرك بدا بدا اول كو نلا ودا لاول رو لاول ان تشوندينا باسا رو تشغال نلا دو ود الله وي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي اونن غومبين مي الله نلا دو اي جينغول اي سيرادي كون نياو ريبه كون مايوب كون ميرو هور غارتدي الله نلا دو مو I onon kawuni directeur ma ardita ko dum ardita ko ministre ardita ko policier ardita ko chef de brigade an ndara ko voie RH don wiete I Allah don non foyni e gandal Allah e peewal Allah e mojjere Allah biya de jangina Allah no rewrte qul atunabbi'una Allah bi dinikum qul atunallimuna Allah bi dinikum qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ard onon gandina Allah onon ciftina Allah Allah la ta'khudhu sinatun wala nawm wama kana rabbuka nasiya يعلم خائن العين وما تخفي الصدور والله خلق كل داب خلق كل شيء لا اله الا الله الله كنيم يجيتا الله نون غاسا كو دانو او جومارا او فوجورا انكا فوجورو انكا جومو باركا فوجورو كا جومو نون لا اله الا الله ريو مو فوجورا مو جومارا مو دانو هاكو اينا ودي بكار كوردو بوند اي غاردو القران كو ويدي الله ويتو يالي كده سوره الاعراف هركو الله حالتون ايت 33 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله هرميني غير بانكر كوفينيين اكو سوريين اتوانيان ابكار تاوانا غونغا الشرك بالله كونغاندا ما لم ولا دفتر وي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب taw ko haliko ummake deftere wana e sunna wana e hedara o wi'a Allah wi taw wi'ani o wi'a Allah wi taw ko anda mo ta araf o do bakkar buri bonde shirku buri bonde zina buri bonde e waati digande jinnat buri bonde e takkude rew buri bonde e dogde nyande walde bakru jeedidi e sihr fokani buri bonde kany buri bonde e mbilew bandirabe sehila non ngare tubanen Allah do Allah hani en kaden don do wi'a dar den don so wi jehe jode de njule njule kore kore taje taje dande dandon ko dum woni wonde jiado Allah mbasen ardifade Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun Allah bi en tub enen gombimi o do ay ko Abu Bakr Umar Uthman be do burno bi ay tub mina ma ngare tuben subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin